Beraz, Ameka Euskaraz, urtean bi aldiz antolatzen dugun, Euskal Sorkuntzaren eta Euskal Antzerkiaren inguruko itzordu bat da. Horten, itzordua maiten diguzue, bi aldiz urtean? Bai, Usaian, bada beraz, lehena, azaroaren lehenean inguruko egun hoietan, eta bigarrena negu bukaeran berriz egiten dugu bat martxo inguruan. Beraz, hor ikusten aldiren gauzak, zer dira, ez baitez bada sorkuntzak? Bai, izanen dena da Euskarazko antzerkia, eta usutan urteko edo azken urteetako sorkuntzak dira, entzatzen gira, Euskal sorkuntzaren aurkeztea. Beraz, egan nahi du, eskualegian ere badirela gauzak, urtero frogatzen aukuzue, Ameka Euskarazekin badirela eskual sorkuntzak. Profesionalak dira denak edo ez baitez bada? Aldiuntakoan denak profesionalak dira, baina Euskal Antzerkian ere badira amatur hainitz lanean ari direnak eta sorkuntzan ari direnak. Beraz, bai, Euskal Antzerkia eta Euskal Sorkuntza azkarrak dira, baina sustengoa behar dute ere, beraz, hortan ari gira gu, eta beraz, ara, nahasia da sorkuntza profesionala eta amaturaren artean. Lare sororekin, baduzu zerbait, maite mindu aziste erri hortaz edo... Ege erran, bikote bat sortzen dugu duela urte batzu Lajesoroko hotelore elkartearekin. Haiek ere Euskal Antzerkia promozionatzen dutelako, eta beraz, azaroaren lehenean urte guziz elgarrikin antolatzen dugu, Ameka Euskaraz hori. Ados, aipatzen bali madugu ordutegia eta programan izanen diren ikusgarriak, berdin? Bai, beraz, aste azken bat izanen da omia seindua urten, eta beraz, atxaldeko bostontarik goiti, hiru ikusgarri izanen dira. Lehena bostontan Kataluniako El Teatre de l'Homme du Buixat konpainiaren eskutik, Screenman ikusgarria. Konpainia katalandaja da eta izenburua inglesez, baina euskarazko antzerki bat da. Jadanik jintziren duela urte batzu ahi-zahi haien lehen ikusgarriarekin. Eta beraz hor berriz heldu dira. Hiru urtetik goiti da eta haugen dako eta helduen dako ikusgarri bat da. Zer da, eskualdunak badirelako hor barnean edo? Ez dira euskaldunak barnean, katalandak bat da, baina hizkuntzak biziki maite ditu antzerkilariak eta idazleak, eta beraz bere ikusgarriak katalanez idazten ditu lehenik, eta gero itzultzen ditu beste hizkuntza batzuetara. Eta biziki azkarra da hizkuntzetan, eta badakizki hizkuntza hainitz, eta adibidez ikusgarriak euskaraz asko egiten ditu, baina nire alemanez edo japonieraz. Interesgarri, hau nazioarteko antzerkilari bada, ordean. Horrentzat eta beste antzerkientzat pentsu dut ere behar obedela lekuen erreserbatzea? Beraz, unentzat bereziki, zenta bada leku kopuru mugatu bat, beraz, deitu amekarat izenak emaiteko, eta beste entzat ere berdin ongi. Hala, horrekin hasiko dela beraz atxaldea, ondotik zer izanen da? Ondotik, seietan, hor, antzerki bat helduen dako, amasai urtetik goiti aldiz, arte drama kompainiaren aurtengo sorkuntza, Oskailua ikusgarria. Ekipa aski ezaguna da, zeren beraz bi antzesleak Ander Lipus eta Patricia Urrutia dira, biak jaz sortu zuten Frankoren bilobari gutuna antzerkiko antzerkilariak dira. Eta zuzendarintzan Manes Fus, perazara, irukoteak sorkuntza berri bat atera digu, eta laguntasunari buruzko ikusgarri bat da, haien lagun bat Hilda, eta beraz bere gorputza oskailu batean eramaiten dute erri-zerri, ezen zinegin diote bere errian ehortziko zutela, eta segitzen dugu hori Inglateran pasatzen da, eta segitzen dugu haien bizia, haien abentura, haien laguna ehortzeko, eta haien laguntasunari buruzko ikusgarri bada. Umore beltza? Bai, umorea, da arte draman egiten dakiten bezala, umorea alde sentimental bat ere, poesia eta umore beltza bai. Ados, hau, ze hor dutan eranduzu? Arratxaldeko seietan. Ondotik, gaueko sortzietan, Mami Lebrun ikusgarria, hori sake produksioak eramaten du, eta hiru antzerkilarik aurkeztuko digute, Mami Lebrun egia erran dira, anai eta ajeba bat, ere? Ez bilagun ziren Oskailuan, hor anai eta ajeba bat. Haien amatxi ehortziko dute, baina Hor ere, egia erran ez da hiltzeari buruzko gai zail bat, baina gehiago jenden arteko ahemanak eta familia historioeri buruz, eta hor beraz bi anai aheba ari dira haien amatxiren eusketaren antolatzen, eta amatxi hori Parisen egonadak kabaretetan dantzari, eta beraz horren inguruan sortzen diote omenaldi bat, eta amatxiri buruzko sekretu batzu ateratzen dira. Horiek ze adinetako publikoari zuzendua dira? Hau berriz ere publiko guzientzat da. Lehen ikusgarria beraz bostetan aukendako eta helduendako da, hiru urtetik goiti. Seietako aldiz amasei urtetik goiti da, eta zortzietako aratxan berriz ere denendako. Helduendako eta denendako. Eta beraz ikusgarrian artetik giroa sortzeko, kumbian bero iparraldeko musika talde ezaguna izanen da. Hori guziak gelan eginen da, Larresoroko gela hortan? Bai, hori Larresoroko egiko gelan, eskolaren onduan den gela hortan izanen da. Beraz, ziten alda ikusgarri baten ikusterat, denen ikusterat, posibe da? Uri bera, nahi den bezala egiten da, ba, prezio aldetik 5 euro da ikusgarri bakotxaren dako, eta 12 urtepetik ujirik, aujen dako. Aldiz, 3 ikusgarriak ikusi nahi balin badira, 10 euroko prezio berezia bada. Eta biztan dena, lekuan berean jaten alko dela, eta edaten al. Bai, hotelorek lekuan bertan ostatua eta janaria proposatuko ditu. Eta berriz ere horretaraziko dugu, zuen webgunean datu guziak badirela xehetasunak. Bai, eta ameka.eu webgunean beraz xehetasun gehiago ikusgarrieri buruz. Ameka eskuaraz beraz azaroaren lehenean, beste itzordu batzu berdin Sabina bururatzeko? Bai, datorren itzorduak beraz azaroaren 25ean, Kanbon mediatekaren aintzineko plaza hortan, itzordu emaiten dizuegu Grupeton Tolosako karikako antzerki konpainiaren aukerapena ikusteko, eta gero abenduaren 2an gure Usaiako zirko kabareta.